Gong'a aldırış etmeyin, dedi baron. Biz yemeğimizi Ritz'te yeriz, tamam mı? Prenses de gemide yatmamıştı. Ancak Hayfa'ya varıncaya kadar birlikte öyle şeyler yapmışlardı ki her ikisi de çok yoğun bir çaresizliğin doruğuna erişmişlerdi. Öyle ki başka bir nedenle olmasa da yalnızca sinirlerini yatıştırmak için bu çaresizliğin yasalarla bile olsa giderilmesi gerekirdi. Oysa onlar birlikte olmak yerine Hayfa'dan Şam'a kadar bir araba gezintisine çıkmışlardı. Yolda Thomas Hudson önde sürücüyle, öteki ikisi de arkada oturmuşlardı. Dönüşte ise prens sürücünün yanına geçmiş, onlar arkada oturmuşlardı. Yol boyunca Thomas Hudson, prensin ve sürücünün enselerini seyretmişti. Şimdi de Şam'dan Hayfa'ya uzanan yolun bir nehirle kesildiğini hatırlıyordu. Bu nehirde küçük ölçekli bir haritadakiler gibi derin bir boğaz, boğazda da bir ada vardı. Thomas Hudson'ın o yolculuktan en iyi hatırladığı şey o adaydı. Şam yolculuğu durumlarına bir yarar getirmemişti. Hayfa'dan ayrılıp da gemi Akdeniz'e açıldığında Filika güvertesindeydiler. Kuzeybatı rüzgarıyla hava epeyce serinlemişti. Denizde kabarmaya başlamıştı. Bir şey yapmamız gerek, dedi kadın. Sahi mi? Uyumak ve bir hafta yataktan çıkmamak istiyorum. Bir hafta pek uzun bir süre değil. Bir ay öyleyse, ama bunu hemen yapmalıyız ve hemen de yapamayız. Baronun kamerasına gidebiliriz. Hayır, hiç çekinmeden yapabileceğimiz zamana kadar yapmak istemiyorum. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Çıldıracakmışım gibi. Hatta ikimiz de biraz çıldırmaya başlamışız gibi. Paris'te birlikte oluruz. Sokağa nasıl çıkarım ki? Evden kaçma konusunda hiçbir deneyimim yok benim. Alışverişe çıkarsın. Ama benim alışverişe de biriyle çıkmam gerek. Biriyle çıkarsın sen de. Güvenebileceğin biri yok mu? Var. Ama bunu yapmak zorunda kalmayı istemezdim. Yapma öyleyse. Hayır, yapmalıyım. Yapmam gerektiğini biliyorum ama bunu bilmem durumumu değiştirmiyor. Ona hiç ihanet etmedin mi? Hayır. İhanet edeceğimi de hiç sanmazdım. Ama şimdi tek istediğim bu. Başka birinin bunu bilmesi beni çok rahatsız eder. Bir çare buluruz. Lütfen beni kollarının arasına al ve sık, dedi kadın. Konuşmayalım, düşünmeyelim, üzülmeyelim. Sıkı sıkı kucakla beni ve çok sev beni. Çünkü artık her tarafım ağrımaya başladı. Thomas Hudson bir süre sonra, bak bu işi her ne zaman yaparsan yap, senin için şimdiki kadar kötü olacak, dedi. Sen kocana ihanet etmek istemiyorsun. Bir de ihanetini kimsenin duymamasını istiyorsun. Ama sonunda olacak budur. Yapmak istiyorum ama. Onu incitmek istemiyorum. Yapmam gerek. Artık elimde değil benim. Yap öyleyse, şimdi yap. Şimdi çok tehlikeli ama. Bu gemide bizi gören, duyan ve tanıyan biri olsun da bizim birlikte olmadığımızı düşünmesin. Bu mümkün mü sanıyorsun? Yaptığımız şeyler birlikte olmaktan daha farklı mı sanıyorsun? Elbette daha farklı. Esas fark orada zaten. Yaptığımız şeylerden çocuğumuz olmaz. Şahanesin, dedi erkek. Gerçekten şahanesin. Çocuğumuz olursa sevinirim. Kocam bir çocuk istiyor ama hiç olmuyor işte. Hemen onunla da birlikte olurum. Çocuğun bizim olduğunu hiç anlamaz. Ben olsam hemen birlikte olmazdım onunla. Herhalde. Ama ertesi gece birlikte olurum öyleyse. Onunla birlikte olmayalı ne kadar oldu? Her gece birlikte oluyorum. Zorunluyum buna Hudson. Öyle gergin oluyorum ki zorunlu kalıyorum buna. Artık geç saatlere kadar bridge oynamasının nedeni bu sanırım. Kameraya geldiğinde benim uyumuş olmamı istiyor. Aşık olduğumuz günlerden bu yana biraz bıktı artık galiba. Onunla evlendiğinden beri ilk kez mi aşık oluyorsun? Hayır, özür dilerim ama bu ilk değil. Çok yere aşık oldum ama ona hiç ihanet etmedim. Etmeyi bile düşünmedim. O kadar iyi bir kocadır ki. Üstelik beni çok sever. Hep iyi şeyler yapmak ister. Ritz'e gidip birer şampanya içsek iyi olacak sanırım, dedi Thomas Hudson. Duyguları karma karışık olmuştu. Ritz bomboştu. Garson şampanyalarını duvar kenarındaki masalarına getirdi. Perrier Jouer Brut 1915 şişesi buzdan hiç eksik olmuyordu. "Aynı şampanya mı Bay Hudson?" diye sordu garson. Kadehlerini birbirlerine kaldırdılar. "Bu şarabı seviyorum," dedi prenses. "Ya sen?" "Pek çok hem de." "Ne düşünüyorsun?" "Seni." "Elbette. Ben de yalnızca seni düşünüyorum. Peki sen benimle mi düşünüyordun?" "Şu anda kamerama inmemizi düşünüyordum. Çok konuşuyoruz, çok uğraşıyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Saat kaç?" 11:10 geçiyor." "Saatin kaç?" diye seslendi Thomas Hudson şarap garsonuna. 11:15 geçiyor efendim." Garson barın içindeki saate baktı. Garson uzaklaşınca "Kaça kadar bridge oynar?" diye sordu Thomas Hudson. "Geç vakte kadar oynayacağını kendisini beklemememi söyledim." "Şarabı bitirip kameraya inelim. Orada da şarap var." "Ama bu çok tehlikeli bir şey Hudson." "Her zaman tehlikeli olacaktır. Ama bunu yapmamak giderek daha tehlikeli olmaya başladı." O gece 3 kere birlikte oldular. Sonunda Thomas Hudson kadının itirazına rağmen kendisini kamerasına götürdü. Prens hala bridge oynuyorsa bunun daha doğru olacağını söylemişti. Sonra da barın açık olduğu Ritz'e gidip aynı şaraptan bir şişe daha getirtti ve Hayfa'da gemiye alınan gazeteleri okumaya koyuldu. Uzun bir süredir gazete okumadığını o anda fark etmişti. Kendini rahatlamış hissediyor. Gazete okumaktan mutluluk duyuyordu. Oyun bitip de Prens Ritz'in kapısından içeri baktığında Thomas Hudson ona yatmadan önce bir kadeh şarap içmesini teklif etti. Prensi her zamankinden çok seviyor. Ona karşı güçlü bir akrabalık bağı duyuyordu sanki. Thomas Hudson'la Baron Marsilya'da gemiden indiler. Diğerleri turun sonu olan Southampton'a kadar gidiyorlardı. Marsilya'da eski limanda bir kaldırım lokantasına oturup midye yediler. Pembe şarap içtiler. Thomas Hudson çok açtı. Hayfa'dan yola çıkmalarından bu yana hep aç olduğunu hissetti yemek yerken. "Şimdi de çok açım," diye düşündü. "Bu hizmetçiler de hangi cehenneme gittiler? Hiç olmazsa biri görünmeliydi artık." Dışarıda çok soğuk bir rüzgar esiyordu. Marsilya'da o dik yokuştaki lokantada oturdukları günü hatırlıyordu. Ceketlerinin yakalarını kaldırmışlar. İçinde eritilmiş tereyağı olan biberli, sıcak salçalı midyeleri, Provence'ın görüntüsü gibi tadı olan tavel şarabını, balıkçı kadınların eteklerini uçuran rüzgarı, tur yolcularını, limanın yokuşunu tırmanan kötü giyimli hayat kadınlarını hep hatırlıyordu. "Çok yaramaz bir insansın sen," dedi baron. "Çok yaramazlık ettin. Biraz daha midye ister misiniz?" "Hayır, daha sert bir şey isterim şimdi. Bir balık çorbası içelim mi?" "İki çorba mı?" "Açım ben. Uzun bir süre gelmeyeceğiz bir daha buraya. Acıkmış olacağını tahmin ederim. Güzel, bir balık çorbası içeriz. Ardından az pişmiş bir şatobriyan. Seni besleyeceğim." "Ne yapacaksın?" "Önemli olan senin ne yapacağın. Kadını seviyor musun?" "Hayır." "Bu iyi işte. Şimdi gitmen çok daha iyi olur öyleyse. Çok iyi hem de. Onlarla birlikte balığa çıkacağıma söz vermiştim." "Avlanmaya çıkıyor olsaydınız gitmeye değerdi," dedi baron. "Balığa çıkmak soğuk ve hiç hoş olmayan bir şey ve kadının da kocasını aptal yerine koymaya hiç hakkı yok." "Kocası durumu biliyor olmalı." "Bilmiyor. Karısının sana aşık olduğunu biliyor yalnızca. Sen bir centilmen olduğun için her ne yaparsan doğrudur. Ama o kadının kocasını aptal yerine koymaya hakkı yok. Onunla evlenmezsin, değil mi?" "Hayır." "Zaten o da seninle evlenemez. Onun için sen kadını sevmiyorsan kocasını mutsuz kılmaya hiç gerek yok." "Sevmiyorum onu, bundan eminim artık." "O zaman bence senin artık aradan çekilmen gerekir." "Ben de öyle düşünüyorum." "Aynı fikirde oluşumuza sevindim. Şimdi bana söyle bakalım, nasıl kadını?" "Çok iyi." "Saçmalama, annesini tanırdım. Sen anasını görecektin." "Tanımadığıma üzgünüm." "Üzgün olman da gerekir. Böylesine iyi ve sıkıcı insanlarla nasıl bir araya geldin şaşıyorum doğrusu. Resimlerin için o kadına ihtiyacın yok senin. Öyle değil mi?" "Hayır, bu işler öyle yapılmaz zaten. Ondan hoşlanıyorum ama..." "Hala da hoşlanıyorum. Ama ona aşık değilim ve durum giderek karışıyor. Böyle düşünmene gerçekten sevindim. Şimdi nereye gideceksin bakalım? Afrika'dan yeni geldik. Tamam. Neden bir süre Küba'ya ya da Bahama adalarına gitmiyorsun? Evden biraz para kopartabilirsen ben de gelirim. Evden para alabileceğini sanıyor musun? Hayır. Ben biraz Paris'te kalmayı düşünüyorum. Uzun bir süredir kentten uzak kaldım. Paris kent değildir. Kent olan Londra'dır. Paris'te neler olup bittiğini görmek istiyorum. Ben sana anlatırım olup bitenleri. Öyle demek istemedim. Resim görmek, bazı insanlarla görüşmek, at yarışlarına, otöye, engine ve lötrömleye gitmek istiyorum. Neden sen de kalmıyorsun? Ben at yarışını sevmem. Kumarda kaybedecek param da yok. Bunu şimdi düşünüp durmanın ne anlamı var diye söylendi. Baron ölmüştü. Almanlar Paris'e girmişler. Prensesin çocuğu olmamıştı. Herhangi bir kral sarayında kanı bulunmayacaktı. Meğer ki günün birinde hiç olmayacak bir şey ama Buckingham Sarayı'nda burnu kanasın. Çocuklardan biri 20 dakikaya kadar gelmezse köye inip yumurta ve ekmek almaya karar verdi. İnsanın kendi evinde aç kalması ne kötü bir şey diye düşündü. Ama oraya gidemeyecek kadar da yorgunum işte.